วันนี้ครบ25ปีแห่งการรับนับภาพของหลวงพ่อเทียนจิตสุขโภเมื่อเช้าพวกเราคงได้ฟังคำบรรยายของอาจารย์พัฒนาชัยไปแล้วนะเรื่องหลวงพ่อเทียนคำนี้ก็อยากจะรำลึกถึงท่านอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่พูดไปอาจจะไม่ซ้ำกับที่เราได้ฟังเมื่อเช้าเราก็เราคงทราบดีแล้วว่าหลวงพ่อเทียนท่านเป็นพระที่มีลักษณะพิเศษหลายอย่างที่ไม่เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั่วไปจริงๆตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงมากมายอะไรนะก็เป็นที่รู้จักเฉพาะในญาติวงลูกศิษย์ของท่านและคนที่สนใจเรื่องสติปัฏฐานเพราะว่าท่านไม่ได้สอนเรื่องที่มันถูกใจถูกกิเลสของผู้คนไม่มีเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารแล้วก็ไม่สนใจเรื่องพิธีรีตองหรือพิธีกรรมทั้งหลายท่านเองก็ไม่ค่อยเอาใจญาติโยมด้วยญาติโยมจะให้ท่านมารดน้ำมนต์ท่านก็ไม่เคยเสนอสนองเพราะท่านเห็นว่าอันนั้นมันไม่ใช่หนทางของการพ้นทุกข์ที่จริงตอนที่หลวงพ่อเทียนท่านยังหนุ่มเนี่ยท่านก็คงไม่ต่างกับคนทั่วไปนะก็คือสนใจเรื่องพิธีกรรมสนใจเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารท่านยังเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านบวชครั้งแรกเมื่ออายุ20เนี่ยคือบวชตามประเพณีท่านก็ศึกษาเรื่องพวกคาถาอาคมด้วยก็มากับหลวงพ่อคำเขียนนั่นนะคือคนสมัยนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามาบวชแล้วก็ยังไม่พ้นที่จะต้องสนใจเรื่องพวกนี้ท่านก็เรียกว่าคลุกคลีอยู่กับเรื่องนี้มาเป็นเวลานานก็รู้ว่ามันไม่ใช่คำตอบเช่นเดียวกับเรื่องบุญกุศลท่านก็เป็นนักทำบุญทำทานที่เราทุ่มเทพอสมควรเพราะท่านมีฐานะท่านเป็นพ่อค้าและท่านก็พบว่าทำบุญไปก็ยังมีความทุกข์อยู่แล้วก็บางครั้งก็เป็นความทุกข์ที่ไม่ใช่เรื่องเพราะเหตุที่เล็กน้อยเท่านั้นเองอย่างท่านเล่าว่าที่ท่านมาครั้งหนึ่งท่านจัดเป็นเจ้าภาพจัดทอดกฐินก็ให้ภรรยานี่ไปดูแลเรื่องมหรสพค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนี่มอบหน้าที่ให้เป็นของภรรยาท่านทำหน้าที่ต้อนรับแขกแต่เช้าวันหนึ่งภรรยาก็มาถามท่านว่าให้หมอลำคณะนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ท่านไม่พอใจมากแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการแล้วความไม่พอใจนี้ก็คุกกลุ่นทั้งวันจนกระทั่งไปถึงค่ำตอนกินข้าวกับภรรยาก็ยังพูดหลายครั้งว่าคนเราไม่เคารพกันก็อย่างนี้แหละพูดหลายครั้งจนกระทั่งภรรยาสงสัยไม่พอใจเรื่องอะไรสักถามก็คนเดาก็เดาออกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าฉันไปถามเรื่องค่าหมอลำใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่ภรรยาท่านก็บอกเลยว่าเนี่ยให้สามีภรรยาผัวเมียนี่ถามเรื่องนี้เรื่องค่าหมอลำมันผิดตรงไหนท่านก็รู้ว่ามันไม่ผิดนะแต่ว่าก็ด้วยทิฏฐิมานะก็เถียงเอาชนะอารมณ์ก็ยิ่งขุ่นมัวภรรยาก็เลยบอกว่าโอ้อย่างนี้นี่นะทำไม่ได้บุญแล้วล่ะจากกองกฐินนะไม่ได้บุญแล้วจากกองกฐินตกนรกแล้วล่ะเจ้าตกนรกแล้วมันเป็นคำพูดที่แรงนะ แต่ว่าก็ทำให้ท่านได้คิดเลยว่าโอ้นี่เราขยันทำบุญทำทานทอดกฐินทอดพระป่านี่ความทุกข์ไม่ได้ลดลงเลยหรือก็ทำให้ท่านเดินเข็นมาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งท่านก็ค้นพบหนทางนะแห่งการพ้นทุกข์คือได้รู้ธรรมซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานนั่นเองแต่ว่าอาศัยวิธีการที่ท่านได้เรียนรู้มาด้วยตัวเองเช่นการที่ยกมือ14จังหวะหรือว่าสร้างจังหวะนี้ก็ท่านก็ปรับมาจากครูบาอาจารย์แต่ว่ามันในเรื่องการรู้สึกตัวในเรื่องการมีสติมากกว่าการเพ่งหลวงพ่อเทียนท่านบวชเมื่ออายุมากแล้วนะครั้งสุดท้ายเนี่ยคือบวชเมื่ออายุ50แล้วท่านก็มีเวลาสอนธรรมอยู่ประมาณ27ปีถ้ารวมกับเวลาสอนธรรมที่ตอนเป็นคฤหัสถ์อีก 2-3 ปีก็ประมาณ30ปีช่วงที่ครูบักลูกศิษย์รุ่นแรกๆนี่ก็จะเล่าว่าหลวงพ่อเทียนนี่ท่านไม่ค่อยเทศไม่ค่อยบรรยายนะจะเรียกว่าท่านบรรยายไม่เป็นเลยก็ได้แต่ว่าจุดเด่นของท่านก็คือว่าการสอนคนแบบตัวต่อตัวเป็นการสอนที่จี้ไปถึงใจแล้วก็กระแทกความรู้สึกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าท่านมีวิธีการแปลกๆหรือมีวิธีการทักที่ไม่เหมือนใครครูบาอาจารย์หลายท่านท่านจะเก่งเรื่องการเทศแต่ว่าหลวงพ่อเทียนท่านจะเทศน้อยมาตัวกระทั่งช่วง10ปีหลังท่านถึงจะเทศบรรยายแต่ว่าก่อนนั้นคือ20ปี20ปีแรกนี่ลูกศิษย์รุ่นแรกๆก็บอกว่าท่านจะเน้นเรื่องการสอนตัวต่อตัวมากกว่าและบางทีก็ทำให้คนลูกศิษย์นี่ก็ช็อกเหมือนกันตกใจเหมือนกันนะอาจารย์โกวิทย์เขมนันทาเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์คนสำคัญของหลวงพ่อเทียนเดิมทีท่านเป็นลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงจากสวนโมกประมาณปี18เนี่ยท่านก็ได้รับนิมนต์มาท่านมาจำพรรษาที่วัดชนประทานตอนนั้นท่านก็มีชื่อเสียงแล้วนะคำบรรยายของท่านหนังสือของท่านนี่ก็มีคนอ่านเยอะซึ่งตรงข้ามกับหลวงพ่อเทียนซึ่งก็ได้รับท่านมาจำพรรษาที่วัดชนเหมือนกันในปีเดียวกันแต่ว่ามาสอนพระแต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่ตอนหลังนี่อาจารย์โกวิทย์ก็ศรัทธานับถือหลวงพ่อเทียนเพราะว่าการสอนของท่านนี่จี้ตรงจุดนะโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกตัวมีวันหนึ่งอาจารย์โกวิทย์เล่าว่าคือปกติอาจารย์โกวิทย์เนี่ยท่านมีความรู้เยอะท่านก็เล่าเรื่องราวในพระไตรปิฎกธรรมะในพระไตรปิฎกเรื่องราวสมัยพุทธกาลท่านก็เอามาเล่าในการบรรยายหลวงพ่อเทียนก็นั่งฟังก็คงฟังอยู่หลายครั้งวันหนึ่งก็ฉันอาหารด้วยกันหลวงพ่อเทียนก็ถามอาจารย์คุยว่าคุยว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุ40ปีครับอาจารย์คุยนี่ตอนเด็กๆจำได้ไหมว่าแม่นี่สอนอะไรบ้างจำไม่ได้ครับมันต้องเกือบ40ปีมาแล้วพูดเท่านี้แหละหลวงพ่อเทียนท่านก็ทิ้งช้อนซ่อมเสียงดังเลยนะแล้วก็ผลักเก้าอี้แล้วก็พูดขึ้นมาว่าไอ้40ปีนี่ท่านยังจำไม่ได้เลยแรก 2,500 ปีนี่ท่านจะรู้อะไรอาจารย์กลัวนี่ตกใจเลยนะเพราะปกติหลวงพ่อเทียนท่านเป็นคนพูดเบาๆพูดเสียงค่อยๆแต่วันนั้นนี่อากัปกิริยานี่ทำให้อาจารย์กวินนี่งงเลยนะคือนั้นทั้งคืนไม่ได้นอนเลยนะเดินจงกรมอย่างเดียวเพราะว่าพูดกระแทกมากแต่ตอนเช้านี่หลวงพ่อเทียนก็เข้ามาหาอาจารย์กวินนั้นแล้วก็บอกว่าให้รู้พระไตรปิฎกนี่ก็ดีเหมือนกันนะคือท่านอาจารย์บอกว่าอะไรท่านอาจารย์บอกว่าเนี่ยรู้พระไตรปิฎกก็ดีแต่อย่าไปติดมันนะอย่าไปยึดติดกับความรู้ในพระไตรปิฎกหลวงพ่อเทียนท่านจะเน้นมาว่าจะไปติดคำพีให้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยก็ความรู้สึกตัวบางคราวหลวงอาจารย์กุวิทย์ก็ได้มีโอกาสไปนวดหลวงพ่อเทียน ท่านมีความภาคภูมิใจมากได้นวดหลวงพ่อเทียนก็มีความปลื้มในขณะที่นวดมีความปิตินวดสักพักหลวงพ่อเทียนก็หลับตาเหมือนว่าจะนอนหลับอาจารย์กุวิทย์ก็เลยความจากความสุขปลื้มปิติก็กลายเป็นความภาวะที่เป็นปกติเห็นครูบาอาจารย์หลับแล้วใจก็เลยเป็นปกติแล้วสักพักหลวงพ่อเทียนก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ทำใจแบบนี้นะให้ทำใจแบบนี้แหละคือทำใจแบบนั้นคือเป็นปกตินะรักษาใจเป็นปกติเอาไว้ไอ้ที่ปลื้มที่ปิติเนี่ยมันยังไม่ใช่นะใจที่ขึ้นใจที่ลงนี่มันยังไม่ใช่มันต้องปกติท่านก็รู้ได้ยังไงไม่ทราบนะแต่นี่เราคือวิธีการสอนของท่านคือสอนแบบตัวต่อตัวสอนให้เรารู้ว่าอะไรที่ไม่ควรทำอะไรที่วางใจไม่ถูกและอะไรที่ควรจะทำอะไรที่ระดับไหนที่ควรจะวางใจ ก็มีตอนหนึ่งหลวงอาจารย์กุลิศก็เล่าว่าเนี่ยได้มีโอกาสบรรยายธรรมตอนที่บรรยายธรรมนี่ก็มีหลวงพ่อเทียนนั่งอยู่ข้างๆครูบาอาจารย์นั่งอยู่ข้างๆนี่ก็คนบรรยายนี่ก็คงจะเกรงเหมือนกันนะทั้งที่ท่านเนี่ยอาจารย์กวินี่เก่งมากในเรื่องการบรรยายคนนี่เรียกว่าหลงไหลตามกิจการบรรยายของท่านเพราะท่านบรรยายได้ใช้ถ้อยคำที่เพราะเหมือนกวีสมัยสัก30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วหนังสือของอาจารย์กุวินี่ขายดีมากทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่นะแต่ว่าก็ไม่เหมือนเมื่อสัก20 30 40ปีที่แล้วแต่ว่าพอมาบรรยายครั้งนั้นท่านก็ไม่แน่ใจบรรยายเสร็จท่านก็ไม่แน่ใจว่าเราบรรยายถูกหรือเปล่านะบรรยายดีหรือเปล่าหลวงพ่อเทียนก็พูดสอนท่านว่าพูดแล้วก็ทิ้งเสียพูดแล้วก็ทิ้งเสียนะคือวางมันลงซะนะอย่าไปยึดติดอันนี้ก็เหมือนกับที่ท่านทวงท่านติงเรื่องการติดคำพีติดพระไตรปิฎกนะอย่าไปติดมันนะในตอนเดียวกันเวลาพูดเมื่อพูดผ่านไปแล้วก็วางซะนะเวลาสอนเรื่องการปฏิบัติท่านก็สอนแบบนี้นะคือให้รู้แล้วก็วางซะรู้แล้วทิ้งซะนะไม่ใช่รู้แบบจี้นะไม่ว่ารู้กายก็ดีรู้ความรู้สึกนึกคิดก็ตามรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ผ่านเสียท่านจะสอนนะว่าให้ดูความคิดนะอย่าเข้าไปในความคิดแล้วก็อย่าหยุดความคิดก็สั้นๆแค่นี้แต่ว่ากินใจความมากทีเดียวคนส่วนใหญ่นี่เข้าไปในความคิดนะลอยหลงเข้าไปในความคิดพอมาปฏิบัติเข้าก็จะพยายามที่จะไม่เข้าไปในความคิดเสร็จแล้วก็เบี่ยงไปอีกทางหนึ่งก็คือพยายามหยุดความคิดอย่าห้ามความคิดให้นี่เป็นความสุดโต่งนะเป็นความสุดโต่งนะกลางๆคือกลางๆคือดูความคิดไม่เข้าไปไม่ตามความคิดแล้วก็ไม่หยุดไม่ห้ามไม่กดข่มความคิดพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสวิงไปทางสุดตรงนะทั้งสองทางประเดี๋ยวก็เข้าไปในความคิดประเดี๋ยวก็พยายามที่จะหยุดพยายามที่จะห้ามความคิดอันนั้นไม่ใช่นะให้ดูเฉยๆคำว่ารู้เฉยๆเนี่ยรู้เฉยๆรู้ซื่อๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านพยายามเน้นย้ำให้การเพ่งก็ไม่ใช่เพ่งนี่มันก็เป็นความพยายามที่จะไปกดข่มอีกแบบหนึ่งท่านใช้คำว่าสะกดจิตตัวเองสะกดจิตตัวเองทำให้สงบนะเพื่อจะได้ไม่รับรู้อะไรนักปฏิบัติจำนวนมากนี่ก็เป็นอย่างนี้นะลูกศิษย์รุ่นแรกๆของท่านนี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะจะไปเพ่งจะไปติดอยู่ที่สมาธิตัดการรับรู้ไม่ไปรับรู้อะไร จิตจะเพ่งเข้าในวันดีคืนดีหลวงพ่อเทียนก็เดินเอาผ้าคลุมศีรษะคงเป็นผ้าอาบน้ำนะเอาผ้าคลุมศีรษะเดินผ่านให้ลูกศิษย์เห็นเรานึกภาพเนี่ยผ้าเอาผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยคลุมศีรษะแล้วก็เดินเพื่ออะไรนะเพื่อเตือนว่าอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้นะอย่าไปจมอยู่ในความคิดหรือจมอยู่ในอารมณ์หรือว่าอย่าไปตัดการรับรู้อะไรทั้งสิ้นให้รู้ให้รับรู้รู้อย่างที่มันเป็นรู้ทั้งข้างนอกรู้ทั้งข้างในนะอันนี้ก็หลวงพ่อคำเขียนท่านก็เล่าเหมือนกันนะเคยตอนปฏิบัติใหม่ๆท่านก็ไปนั่งสร้างจังหวะอยู่ในกุฏิปิดประตูหมดเลยนะหลวงพ่อเทียนก็มาหามาอยู่ข้างหน้ากุฏิถามว่าทำอะไรอยู่หลวงพ่อคำเขียนก็บอกว่ากำลังสร้างจังหวะอยู่ครับหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าอยู่ข้างในนี่เห็นผมไหมไม่เห็นครับแล้วทำไงถึงจะเห็นต้องเปิดประตูครับก็เปิดประตูสิพอเปิดประตูเสร็จท่านก็ถามว่าเห็นข้างนอกไหมเห็นครับข้างในอะไรเห็นไหมหมายถึงข้างในกุฏินะเห็นครับให้ทำอย่างนั้นนะก็คือว่าให้รู้ข้างนอกรู้ข้างในถ้าคนปฏิบัตินักปฏิบัติที่จะเพ่งเข้าในอย่างตัดการรับรู้ตัดการรับรู้ทุกอย่างพยายามที่จะไปจ้องดูความคิดนะหรือไปเพ่งไปบังคับจิตให้มันนิ่งอันนี้มันก็เป็นความมืดอีกแบบนึงนะเป็นความมืดนะเป็นความมืดสีขาวก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นการตัดการรู้ทุกอย่างที่อยู่ภายนอกอาการเจริญสตินี่มันไม่ใช่ว่าตัดการรับรู้สิ่งภายนอกนะเพียงแต่ว่ารู้แล้วก็วางหรือว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินไม่ใช่ปรุงแต่งนะยาวเหยียดรู้ข้างนอกรู้ข้างในท่านถึงให้เปิดตาไม่ใช่ปิดตาปิดตานี่มันเป็นการพยายามตัดการรับรู้และเป็นการทำให้จิตนี่เพ่งถ้าเพ่งก็เข้าไปเพ่งดูความคิดหรือไปจ้องไปติดอยู่กับอารมณ์ไม่ว่าภายนอกไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รูปธรรมเช่นร่างกายมือเท้าที่เคลื่อนไหวนะหรือว่าไปดักเฝ้าดูความคิดเพื่อไม่ความคิดมันหลุดออกมาทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ใจสงบเพื่อใจไม่คิดอะไรนั่นไม่ถูกนะหลวงอาจารย์กุ้ยท่านเล่านะว่ามีความคือท่านปกติท่านก็เป็นคนชอบเพ่งนะชอบทำสมาธิแบบเพ่งหลวงพ่อเทียนก็มาสอนพูดคุยอยู่ดีๆท่านก็เอามือขวากับมือซ้ายประกบกันแล้วก็เคลื่อนไหวไปเนี่ยนะเคลื่อนไหวถามว่าเห็นมือผมไหมอาจารย์คุยก็บอกว่าถ้าเห็นมือขวาก็ถ้าเห็นหน้ามือก็ไม่เห็นหลังมือครับถ้าเห็นหน้าหลังมือก็ไม่เห็นหน้ามือครับหลวงพ่อเจี๊ยบก็เลยถามว่าแล้วทำยังไงถึงจะเห็นทั้งสองก็ต้องมองแบบผ่านๆครับมองแบบผ่านตลอดครับนั่นแหละนะทำอย่างนั้นแหละท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าดูป่ามันก็ไม่เห็นต้นไม้นะถ้าดูต้นไม้ก็ไม่เห็นป่าเวลาต้นไม้ต้นอื่นมันตกเวลามันต้นไม้ต้นอื่นนี่มันโค่นล้มก็ไม่เห็นท่านต้องการพูดว่าอย่าไปจ้องอย่าไปเพ่งที่ไหนเลยให้มองทะลุมองผ่านตลอดมองป่าก็ไม่ใช่มองต้นไม้ก็ไม่ใช่นี่เป็นวิธีการสอนท่านนะที่เรียกว่าสอนแบบตัวต่อตัวนะที่ทำให้นำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงการความรู้สึกตัวได้แต่ว่าตอนหลังนี่พอท่านอายุมากแล้วเนี่ยท่านก็คือพ่อเมื่อท่านต้องผ่าตัดนะพ่อมะเร็งลำไส้แล้วนี่ท่านก็การสอนแบบตัวต่อตัวท่านก็น้อยลงท่านก็มันในเรื่องการบรรยายมากขึ้นแต่ก็เป็นโชคดีนะเพราะว่าถ้าท่านไม่บรรยายก็มีหนังสือให้เราอ่านหนังสือที่เราได้เห็นนะส่วนใหญ่ก็เป็นการบรรยายในช่วงท้ายๆของท่านก็คือในช่วง10ปีหลังก่อนนั้นนี่เ คำสอนท่านก็เป็นคำสอนตัวต่อตัวนะซึ่งต้องอาศัยเกร็ดของลูกศิษย์ที่จะมาย้อนระลึกและเกร็ดเหล่านี้ก็นับไปก็จะเลือนหายไปนะถ้าไม่มีการบันทึกไม่มีการเล่านะก็จะคงเหลือแต่คำบรรยายนะซึ่งก็ยังมีการพิมพ์อยู่เรื่อยๆและท่านก็มีมุมมองที่น่าสนใจนะอาจารย์โกวิทก็เล่าเหมือนกันนะว่ามีคราวหนึ่งที่วัดชลประทานก็มีการนิมนต์มีการเชิญผู้นำศาสนาหลายศาสนานี่มาบรรยายนะอันนี้ก็เป็นการเจริญรอยตามเจตนารมณ์ของท่านจารย์พุทธทาสต้องการเกิดความเข้าใจระหว่างศาสนาอาจารย์โกวิทก็เป็นตัวแทนฝ่ายพุทธตัวแทนฝ่ายมุสลิมก็ท่านฮัจญีประยูนและทานิยคุณซึ่งเป็นสหายของอาจารย์พุทธทาสก็มีตอนหนึ่งอาจารย์ฮัจญีก็พูดว่าเนี่ยเมื่อมีอัลเลาะห์นะก็ไม่มีประยูนท่านชื่อประยูนเมื่อมีประยูนก็ไม่มีอัลเลาะห์พูดจบนี่หลวงพ่อเทียนก็เข้ามาจับไม้จับมือกับฮัจญีประยูนนะบอกว่าเนี่ยพูดถูกนะพูดถูกต้องนะอันนี้จริงๆถ้ามองนะมันก็เป็นปริศนาให้ชวนคิดนะว่าสิ่งที่ฮัจญีประยูนพูดเนี่ยนะมันมีความหมายทางพุทธว่าอย่างไรก็คือว่าถ้ายังมีตัวตนอยู่นะถ้ายังมีตัวตนมีตัวฉันอยู่เนี่ยมันก็เข้าไม่ถึงปรมัตถ์อัลเลาะห์เนี่ยของท่านอยู่ประยูนนะก็หมายถึงปรมัตถ์ของชาวพุทธถ้ามีตัวฉันถ้ายังมีตัวฉันอยู่ก็ไม่มีทางเข้าถึงปรมัตถ์ได้จะพบปรมัตถ์จะเข้าถึงแต่เมื่อเข้าถึงปรมัตถ์แล้วมันก็ไม่มีตัวฉันไอ้ตัวฉันนี่มันเป็นแค่สิ่งที่สมมติสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาแม้กระทั่งนายกนายขอสัตว์ตัวตนบุคคลเราขอก็เป็นเรื่องของสมมติถ้ายังเห็นแค่นี้ยังติดแค่นี้นะมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจปรมัตถธรรมหรือสัจธรรมที่เป็นท่านลึกซึ้งได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าท่านหลวงพ่อเทียนท่านก็มีความลุ่มลึกในทางธรรมะนะชนิดที่ทำให้ท่านสามารถจะเข้าใจนะสิ่งที่เพื่อนต่างศาสนาสอนได้ซึ่งคนธรรมดาเข้าใจยากนะในถ้ามีอัลลอฮ์ก็มีประยูนถ้ามีประยูนก็ไม่มีอัลลอฮ์แต่ว่าหลวงพ่อเทียนนี่ท่านมองทะลุไปเลยว่าโอ้อันนี้แหละนั่นเป็นเรื่องของสิ่งคู่ตรงข้ามระหว่างให้ตัวฉันอัตตานะกับความจริงขั้นปรมัตถ์ในสิ่งที่ท่านสอนมาเนี่ยนะมันเป็นความจริงที่สากลนะโดยเพราะเรื่องว่าการให้ดูความคิดนะไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่หยุดความคิดหรือว่าการรู้เฉยๆรู้ซื่อธรรมดาคนเรานี่ไม่ค่อยแม้จะรู้อะไรก็ไม่ค่อยรู้ซื่อๆไม่ค่อยรู้เฉยๆเท่าไหร่ใจมันมีความคิดเลือกที่รักมากที่ชังกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจถ้าเป็นความสุขความปิติความสงบก็อยากจะเข้าไปยึดอยากจะเข้าไปครองให้มันอยู่นานๆแต่ถ้าเป็นความฟุ้งซ่านถ้าเป็นความอารมณ์ที่เป็นลบอกุศลเช่นความเครียดนะหรือว่าความหงุดหงิดสังเกตว่าใจเรามันอยากจะผลักออกไปใจมันไม่ชอบนักปฏิบัติก็จะมีความรู้สึกนี้มากนะกับความฟุ้งซ่านไม่ชอบความฟุ้งซ่านทำไมมันฟุ้งซ่านอย่างนี้ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรามีความที่แบบนี้แสดงว่าเราไม่ได้รู้เฉยๆไม่ได้รู้ซื่อๆนะเรามีความรู้สึกรังเกียจผักใสมันเป็นความรู้นะที่เจือไปด้วย ความอยากเจือไปด้วยกิเลสเจือไปด้วยโทสะหลายคนก็จะสงสัยว่าทำไมรู้ว่าฟุ้งรู้ว่าโกรธแต่ทำไมก็ยังโกรธอยู่นะหลายคนจะมีคำถามแบบนี้ก็ตอบได้สองอย่างเนี่ยตอบได้สองอย่างด้วยกันอันแรกก็จะเป็นเพราะว่าสติเรายังอ่อนมันรู้ได้ประเดี๋ยวเดียวก็ถูกความโกรธความหลงครอบงำเหมือนกับไฟกองใหญ่นะถ้าเอาน้ำน้อยไปฉีดไฟมันก็ดับถ้าเนี่ยน้ำก็เหือดแห้งไฟก็ไม่ดับน้ำมันหายระเหยหายไปเลยเพราะไฟก้อนไฟมันใหญ่กว่าไอ้โทสะความมีความเครียดความฟุ้งซ่านแล้วก็เหมือนกับก้อนไฟที่มันใหญ่เกินกว่ากำลังของน้ำงั้นถ้าสติเราอ่อนเนี่ยนะไอ้ความฟุ้งซ่านอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นมันก็ยังอยู่มันอาจจะดับไปชั่วขณะหรืออาจจะวูบไหวไปชั่วขณะเสร็จแล้วก็ฟูขึ้นมาใหม่สติเราอาจจะอ่อนนะก็ต้องสร้างสติของเราให้มีกำลังมากขึ้นนะพอฟัดพอเหวี่ยงกันถ้ากองถ้าไฟกองใหญ่นะแต่ว่าขณะเดียวกันน้ำก็ไหลแรงอย่างน้ำที่ใช้ดับเพลิงเนี่ยมันก็สามารถจะดับกองไฟได้แต่จริงถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันไม่ปล่อยให้กองไฟมันลุกท่วมเป็นกองใหญ่นั้นหรอกมันก็จะแค่เป็นกองเล็กๆหรือแค่เป็นประกายเท่านั้นแต่สติก็สามารถจะทำให้มันดับไปได้คือเพียงแค่รู้เฉยๆนะเพียงแค่รู้เนี่ยไอ้ความหลงก็หายไปไอ้ความโกรธมันเกิดขึ้นเพราะความหลงเพราะความไม่มีสติพอมีสติปุ๊บมันก็มาแทนที่ความหลงเมื่อไม่มีความหลงมันก็ไม่มีเชื้อให้ไฟมันลุกขึ้นมาได้มันก็ดับเท่านั้นเองนั่นเหตุผลที่หนึ่งนะที่เรารู้ว่าโกรธแต่ทำไมมันไม่ดับมันไม่หายไปมันยังโกรธอยู่เพราะว่าสติเราอ่อนหรือประการที่สองเพราะว่าก็เป็นเพราะสติของเรานี่มันไม่ใช่เป็นสติที่บริสุทธิ์มันไม่ใช่เป็นอาการที่รู้เฉยๆมันเจอไปด้วยความอยากเจอไปด้วยความรังเกียจความผักใสที่มีต่อความโกรธที่มีต่อความฟุ้งซ่านมันก็เปลี่ยนเหมือนกับน้ำถ้าเป็นน้ำบริสุทธิ์นะมันก็ยังพอที่จะดับไฟได้แต่ถ้าน้ำมันเจอด้วยน้ำมันถ้าน้ำมันเจอด้วยน้ำมันเนี่ยมันจะดับไฟได้นะบางทีมันทำให้ไฟมีลุกท่วมแรงเข้าไปอีกสติถ้าหากว่าไม่เป็นสติบริสุทธิ์นะเป็นสติที่เจือไปด้วยโทสะความไม่ชอบนะที่มีต่อความฟุ้งซ่านนะความโกรธมันก็เหมือนกับน้ำที่มันเจือด้วยน้ำมันก็ลองดูใจของเรานะว่าใจของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกชิงชังต่อความฟุ้งซ่านหรือเปล่ามันไม่ใช่เป็นการรู้เฉยๆมันเป็นการรู้ที่มีอคติเจือด้วยอคติด้วยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ดับยากแล้วก็ปรับใจของเราหรือว่าให้กลับมารู้ทันความรู้สึกลบต่อความฟุ้งซ่านมันต้องบางทีต้องดูซ้อนมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมันมีความรู้สึกลบต่อความฟุ้งซ่านเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ทันมันด้วยรู้ทันต่อความฟุ้งซ่านแล้วก็รู้ทันให้ความรู้สึกลบที่มีต่อความฟุ้งซ่านมีความโกรธเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันความรู้สึกลบที่มีต่อความโกรธนั้นมันต้องรู้เข้าไปลึกเข้าไปไม่ใช่เห็นหรือรู้ทันความโกรธแต่ไม่เห็นไม่รู้ทันความรู้สึกลบที่มีต่อความโกรธนั้นเราต้องรู้เข้าไปไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบเนี่ยต่อความโกรธกับความฟุ้งซ่านบางทีมันทำให้เราเป็นทุกข์กับการปฏิบัติมากกว่าตัวความโกรธด้วยซ้ำมากกว่าตัวความฟุ้งซ่านด้วยซ้ำพูดง่ายตัวฟุ้งซ่านไม่เป็นปัญหาแต่พอเกิดความฟุ้งซ่านอันนี้เป็นปัญหาฟุ้งซ่านถ้าเรารู้มันรู้เฉยๆนะอันนี้ดีแต่ถ้าเรามีความพยายามอยากจะผลักสายมันมีความเกลียดชังมันมีความสุขลบกับมันอันนี้เป็นปัญหา ลองวางใจเป็นกลางหรือว่ารู้สึกเฉยๆต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อบวกหรือลบอารมณ์ที่เป็นบวกเราก็ไม่ได้ชอบมันอารมณ์ที่เป็นลบก็ไม่ได้ชังมันให้ลองสังเกตดูความชอบความชังในใจเราบางทีมันซ่อนอยู่เราก็ต้องมีสติรู้ทันให้เห็นลึกเข้าไปให้ได้อันนี้เรียกว่าเป็นความหมายการรู้เฉยเมื่อรู้เฉยๆแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้รู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านเหมือนกับว่าเรานั่งรถทัวร์เรานั่งรถทัวร์เนี่ยเราจะผ่านศูนย์การค้าเราจะผ่านภูเขาทะเลกรอกแก่งยังไงก็ผ่านตลอดไม่มีการแยกไม่มีการลงถ้าขับรถเก๋งนี่ยังมีการแยกการลงบ้างลงไปช้อปปิ้งลงไปซื้อของลงไปชมทะเลนะหรือว่าบางทีเห็นข้อมูลกันก็ลงไปดูมุมอะไรนะอยู่อุบัติเหตุนะไม่อยากดูศพไม่อยากดูคนตายแต่ก็ยังอยากจะเข้าไปมุมดูเขาแต่ถ้าเป็นนั่งรถทัวร์มันผ่านตลอดนะไม่ว่าสถานที่ที่น่าเที่ยวหรือว่าสถานที่ที่ไม่น่าเที่ยวก็ผ่านตลอดให้เราปฏิบัติแบบนั้นผ่านตลอดรู้แล้วทิ้งรู้แล้วผ่านเลยเอาละครับเรื่องของมือ